пісаць жывую кнігу – такое самае шчасце, як кахаць і быць каханым. Юрась любоўна ўдасканальваў свой тэкст да апошніх дзён жыцця, удакладняў фармулёўкі, шукаў лепшыя прыклады і імкнуўся да празрыстасці, лагічнасці, нарматыўнасці, якая дасягальная, бадай, толькі ў матэматыцы. Гэтае імкненне ператварала яго моўныя парады ў дыяменты. Кароткія гутаркі ў этэры, як вымаўляць, дзе ставіць націск, якое слова выбраць, як будаваць фразу, перліны жанру педагагічнага эсэ. Прыязныя, стрыманыя, нічога лішняга. Упэўненая ацэнка, цвёрды філалагічны грунт, канкрэтная парада. І цеплыня аўтарскага дыхання. Кожнае эсэ – як паветраны пацалунак. Ці памятаем мы пра дзяўчат і дзяўчатак? Гэтак пачынаецца размова пра множны лік гэтых назоўнікаў. Затым ідзе прызнанне з прыхаванай усмешкай. На жаль, не заўжды і не кожны. І сканчаецца эсэ гэтак жа прыгожа. Дзяўчынка чытае часопіс для дзяўчатак. Дзяўчына ідзе насустрач дзяўчатам. У мінулым стагоддзі уеліся ў беларускую мову калькаваныя формы дзеепрыметнікаў і ніяк дасюль не звядуцца. Як пра кляшча, які ўеўся, ці яшчэ якіх крывасосаў, піша так Юрась пра спадчыну сталінскіх рэформаў мовы і прапануе хірургічна дакладнае выйсце – не чакаемы вынік, а чаканы. Слова апоўначы ў нас любяць, і гэта добра. Трэба толькі ставіць яго на сваім месцы – раіць аўтар тым, хто блытае гэтае прыслоўе часу з назоўнікам поўнач. Блытае «на жаль» і «на дзіва», трошкі паказвае свае эмоцыі аўтар. Але гэта ўся ацэначнасць, далей стваральная частка «што, чаму, як». «Глядзець як вока, пільнаваць як вока сваё», нагадвае ён беларускія адпаведнікі царкоўнаславянскаму «берэць как зеніцу ока», замест вядомай калькі, як зрэнку вока. Як вока сваё глядзеў Юрась мову. Бездакорна гучаў у этэры, надаючы інтэлігентную моўную абалонку сухім навінам, прадстаўляючы драматычныя рэпартажы, задаючы пытанні суразмоўцам. Далікатна папраўляў чужыя памылкі. Уважліва выслухоўваў аргументы апанентаў, не настойваў на сваёй манаполіі, але адстойваў сваё бачанне. І галоўнае, пісаў і гаварыў па-беларуску, як жыў, як дыхаў, як кахаў. Узаемна.